มีปลาตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็ไปเจอถุงเงินที่ร่วงหล่นมาในน้ำเป็นถุงเงินที่มีเงินเป็นแสนเลยมันเห็นแล้วมันก็วับกินเข้าไปในท้องมันเรียบร้อยเลยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการทุกวันที่เราพบกันดับฝังข้าพเจ้าก็มีเรื่องราวหลากหลายประเภทในรูปแบบต่างๆที่มีเนื้อหาต้นหลักมาจากในพระไตรปิฎกมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติทางจิตให้เข้าถึงความหลุดพ้นหรือเป็นหัวข้อธรรมะอื่นๆประสูตรบ้างแม่บทประเด็นธรรมะบางข้อบางอย่างและในวันศุกร์อย่างนี้ก็จะนำนิทานท่านผู้ฟังเป็นช่วงของนิทานพรรณนาจะนำนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างซึ่งเป็นเนื้อหาที่ท่านเล่ามาประกอบกับเรื่องราวประเด็นหรือเหตุการณ์บางอย่างที่ปรารภขึ้นในสมัยนั้นสมัยนั้นเช่นแต่ปรารภกษัตริย์องนี้ทำอย่างนี้ได้อย่างนั้นมาบางทีก็ใช้เหตุนี้ปรารภเล่าเรื่องนั้นๆให้ฟังนี่การเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่มันดำเนินมาก่อนแต่เป็นในชาติก่อนๆก็เรียกว่าเป็นนิทานชาดกแต่เป็นเรื่องประกอบธรรมะจุดนั้นจุดนี้เนื้อหาในธรรมบทก็เรียกว่าเป็นนิทานธรรมบทที่แยกส่วนให้มาฟังเฉพาะในทุกวันศุกร์นั้นเพื่อให้เห็นชั้นของข้อมูลท่านผู้ฟังว่าข้อมูลในพระไตรปิฎกเนี่ยมันมีระดับชั้นระดับขั้นของเขาอยู่มาตั้งแต่ส่วนที่เป็นประเด็นธรรมะก่อนนี่คือส่วนที่เป็นอภิธรรมอภิวินัยไม่มีสถานที่บุคคลคือเป็นเนื้อหาธรรมะล้วนที่ออกจากจิตของพระพุทธเจ้าจริงๆธรรมวินัยทุกอย่างมันเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในจิตนั่นแหละทีนี้จะกำหนดมาเป็นบทเพียงชนะมาในรูปแบบของนักบวชบ้างรูปแบบของการดำเนินชีวิตบ้างก็จึงมีการบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงออกมาอยากเป็นส่วนวินัยด้วยส่วนธรรมะด้วยแล้วก็แบ่งไว้สำหรับคารวาสด้วยสำหรับพระภิกษุด้วยทีนี้เวลาจะกำหนดบอกอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลก็ต้องมีการปรารภเหตุต่างๆเหตุนี้แบบนี้ทำได้ทำไม่ได้ยังไงยังไงอธิบายบอกเอาไว้ถึงเป็นการบัญญัติซึ่งในเนื้อหาธรรมะเองก็คือล้วนๆน่ะเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นอภิธรรมอภิวินัยแต่ถ้าจะมีบริบทที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องนี้ปรารภคนนี้เหตุการณ์ที่นี่เขาฟังแล้วบรรลุธรรมหรือไม่ถ้าบรรลุแล้วขั้นไหนหรือว่ามีใครเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่แล้วดำเนินผลต่อไปเป็นอย่างไรนี่เกี่ยวข้องกับคนสิ่งของสถานที่อันนี้ก็จึงเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่เป็นพระสูตรต่างๆมาแล้วถ้ามีคำอธิบายเพิ่มเติมไปอีกในเหตุการณ์สถานที่เรื่องราวนั้นๆอันนั้นก็เป็นอรรถกถาคือคำอธิบายคำอธิบายเข้าใจยังไงบางทีก็ลึกซึ้งก็มีดีกาอธิบายอรรถกถาอีกทีนึงมีชั้นของข้อมูลหลายชั้นจึงมาทำการแยกชั้นข้อมูลให้ท่านผู้ฟังได้เห็นกันละก่อนว่าหลักฐานนี่มันมีเป็นมาอย่างนี้เราล่วงมาในสมัยนี้แล้ว คำสอนเหลือแค่นี้ล่ะเท่าที่มีในพระไตรปิฎกประเด็นคือเราจะเอาเข้าสู่จิตใจของเราได้อย่างไรการฟังทำตามการทุกฟังจะสามารถทำความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ซึ่งในทุกวันศุกร์ในนำเรื่องนิทานเหล่านี้ล่ะมาให้ฟังซึ่งในปี2564นี้หนึ่งที่ได้พูดมาในทุกเอพิโซดทุกๆเอพิโซดตั้งแต่เริ่มต้นปีนี้มาก็คือว่าเราจะมาเน้นในเรื่องของปัญญาเรื่องของวิธีการที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีปัญญาสูงขึ้นจิตใจนะท่านฟังไม่ใช่สมองไม่ใช่ว่าสมองจำได้ดีขึ้นหรือว่าเรียนสูงขึ้นมีความรู้เรื่องศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านชีวะเคมีฟิสิกส์ดนตรีภาษาโน่นั่นไม่ใช่ความรู้นั่นเป็นลักษณะของศิลปะคือเป็นทักษะความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งท่านยกไว้แต่เรากำลังพูดถึงเรื่องปัญญาปัญญาในการที่จะเห็นตามความเป็นจริงเกิดสถานการณ์ขึ้นคุณจะเอาตัวรอดได้ไหมในทักษะการเอาตัวรอดเนี่ยมันเป็นปัญญาอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่ได้มีบอกไว้ในวิชาฟิสิกส์หรือไม่ได้ระบุไว้เป็นสมการทางคณิตศาสตร์หรือไม่ได้บอกไว้เป็นภาษาลาตินภาษาสันสกฤตเป็นไวยากรณ์เนี่ยมันไม่มีมันเป็นความรู้ในที่นี้เราหมายถึงปัญญาวันนี้จึงอยากจะนำเรื่องราวแต่เผื่อว่ามีเวลาจะได้4เรื่องแต่หลักๆเนี่ยเอา3เรื่องก่อนในความที่ว่าเราต้องมีปัญญาเนี่ยต้องตัวรอดจากสถานการณ์เนี่ยพื้นที่สถานการณ์เนี่ยถูกสร้างสรรค์ปรุงแต่งมาด้วยคนนี่แหละคนนี่แหละมันหลอกกันมันลวงกันมันให้ร้ายกันมีปัญหากับคนแล้วเราจะแก้สถานการณ์เวลาที่ถูกหลอกเวลาที่ถูกทำไม่ดีเราจะตัวรอดอย่างไรวันนี้จึงแยกมาเป็น3เรื่องราวทุกฟังหลักๆก็คือว่าถ้าเขาหลอกเรามาวันนี้จะปรารภถึงเรื่องพ่อค้าไปทำการค้าขายไปทำการแลกเปลี่ยนสินค้าแน่นอนล่ะว่าในกระบวนการที่ครองเรือนติดต่อกับผู้คนเนื่องด้วยของเนื่องด้วยเงินคนที่มีจิตเป็นอกุศลมีบาปเนี่ยเขาก็จะเอาเปรียบโกงได้ถูกโกงแล้วคุณจะแก้ปัญหาเนี่ยยังไงด้วยปัญญาง่ายๆไม่ยากโกงมาก็โกงกลับดิน้ำยอกต้องเอาน้ำบงนี่ก็วิธีหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเอาความดีเข้าสู้ถ้าโกหกมาพูดไม่จริงมาเอาความจริงเข้าสู้นี่ก็วิธีหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งคือเออชิงหัวมันนาปล่อยวางไปถูกโกงก็ไม่เป็นไรฉันไม่ทำไม่ดีฉันก็ไม่ได้จะไปสู้กับใครด้วยโกงก็โกงไปคือปล่อยวางไม่ได้จะคิดเคียดแค้นด้วยซ้ำนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งจึงปรารภ3เรื่องราวในวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละแบบทั้ง3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเงินทองการค้าขายการเดินทางทั้งหมดเลยในเรื่องแรกชื่อว่ากูตะวานิชะชาดกเรื่องของพ่อค้าโกงเรื่องที่2ก็ชื่อเดียวกันนี้กูตะวานิชาดกเรื่องของพ่อค้าโกงเหมือนกันแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหานั้นเป็นคนละแบบเอาละทั้ง2เรื่องนี้ก็ปรารภพ่อค้าคนเดียวกันที่ว่าในสมัยพุทธกาลนั้นมีอุบาสกคนหนึ่งที่มาวัดอยู่เป็นประจำมากราบพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมมีความคุ้นเคยกับพระภิกษุมีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าทีนี้พอจังหวะที่เขาต้องไปค้าขายต่างเมืองไปค้าขายแล้วกลับมานี่ปรากฏว่าจะต้องแบ่งทรัพย์กันละคือหุ้นกันในการซื้อของซื้อสินค้าจัดกองเกวียนจ้างคนนั่นนี่ออกคนละครึ่งละครึ่งเท่ากัน พอไปถึงแล้วค้าขายได้กำไรจังหวะที่กลับมาแล้วจะมาแบ่งทรัพย์กันนี่แหละไม่ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมให้คือที่ว่าไม่ยอมให้เนี่ยคือผลัดวันประกันพรุ่งโอ้เนี่ยท่านดูสิเดินทางมาลำบากนั่นนี่นี่เนี่ยเราไปกันตั้งหลายเดือนเอาท่านกินอะไรดีๆก่อนเนี่ยดื่มกินนอนพักให้ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยแบ่งทรัพย์กันอีกฝ่ายหนึ่งก็แท้ไปคือแบบว่าตลบตะแลงไปเปลี่ยนเรื่องไปพอพ่อค้าที่เป็นอุบาสกอีกก็รบเร้าอีกที่วันนี้แบ่งกันได้แล้วนะก็พูดไปเรื่องอื่นอีกเดี๋ยวไปถึงจุดนั่นก่อนเดี๋ยวฉันไปหาญาติฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวเราพากันไปกินนั่นก่อนโอ้คนนั้นเป็นยังไงไม่รู้เราไปเยี่ยมเขากันก่อนนี่ไปนั่นนี่โน่นโอ้กว่าจะแบบว่าลงตัวกันได้เนี่ยใช้เวลาผ่านไปตั้ง15วันกว่าจะบังคับกันแบบทำความเข้าใจกันมาได้นะไอ้ฝ่ายพ่อค้าที่จ้องจะโกงเนี่ยก็มีความคิดอยู่ในใจอยู่แล้วที่เขาทำแผนมาเนี่ยว่าไอ้พ่อค้าคนนี้ที่เป็นอุบาสกนี่เดินทางมาก็ลำบากนั่นนี่ก็เราอาหารการกินก็ไม่ค่อยจะดีเหมือนกันนะเอาละเราให้เขากินดีๆให้เขากินอิ่มๆให้เขากินมากๆนอนคืนนี้ไปเนี่ยมันจะได้ท้องอืดตายท้องอืดตายปุ๊บเราแบ่งเงินนิดหน่อยให้ลูกเขาส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะเอาเหมาเอาหมดโดยให้แค่ส่วนเดียวอีกสองส่วนนี่ฉันจะถือเอาเองไว้ซึ่งแต่ปกติแล้วมันก็จะต้องแบ่งกันครึ่งๆใช่ไหมแต่นี้ให้เขาแค่หนึ่งในสามตัวเองจะเอาเหมาไว้หมดนี่มีความคิดแบบนี้จึงพยายามจะดึงเชงพยายามจะยื้อเวลากว่าจะตกลงกันได้เนี่ย15วันนะล่วงไปถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็โทรตามกันเดินทางไปหากันพูดคุยกันคือจนไม่ว่าง15วันนี้จนกระทั่งพอหมด15วันตัวเองได้เงินเรียบร้อยส่วนแบ่งมาแล้วก็จึงไปวัดเชตวันเขาฝ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามสารทุกข์สุขดิบเป็นมายังไงอุบาสกพ่อค้าคนนี้ก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังจริงๆมาได้ทั้ง15วันแล้วแล้วทำไมไม่ได้มาวัดล่ะโอ้ยก็เพราะเรื่องนี้แหละพ่อค้าที่พยายามจะโกงเนี่ยมันดึงเรื่องเอาไว้กว่าจะตกลงกันได้นี่ตั้ง15วันนู่นนะพระพุทธเจ้าด้วยการปรารภกลโกงของพ่อค้าคนนั้นจึงได้เล่าสองเรื่องนี้ให้ฟังผู้ฟังซึ่งเป็นนิทานชาดกที่ชื่อเดียวกันแต่ว่าคนละเนื้อหาโดยในเนื้อหาเรื่องแรกเกี่ยวกับพ่อค้าโกงนี้ก็คือในอดีตการก็มีพ่อค้าสองคนนี่แหละทำการซื้อขายทำการติดต่อกันโดยมีพ่อค้าคนหนึ่งที่เป็นพ่อค้าโกงเนี่ยเปิดร้านขายมีหน้าร้านขายของอยู่ที่เมืองพาราณสีโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นเกิดอยู่ในตระกูลอมาตย์พอศึกษาหาความรู้เล่าเรียนวิชาต่างๆแล้วก็มารับราชการอยู่ในราชสำนักทำหน้าที่เป็นผู้วินิจฉัยคดีก็คือเป็นผู้พิพากษานั่นเองแต่สมัยก่อนนั้นผู้พิพากษาเนี่ยก็ยังรวมอยู่ด้วยในส่วนของมหาไทยดูแลความเป็นอยู่สารทุกข์สุขดิบของประชาชนนั่นนี่ก็พิพากษาคดีไปด้วยก็มีเหตุการณ์หนึ่งในสมัยนั้นท่านผู้ฟังพ่อค้าที่เปิดร้านขายของอยู่ในเมืองพาราณสีหรือว่าพ่อค้าชาวกรุงก็มีร้านรวงขายของขายพวกฮาร์ดแวร์ขายพวกสิ่งของข้าวของต่างๆเอาสินค้าเนี่ยมาจากไหนเราก็รับมาจากที่ต่างๆมาขายเขามีพ่อค้าชาวชนบทคนหนึ่งที่พ่อค้าชาวกรุงเนี่ยเขาติดต่อกันอยู่เป็นประจำก็ท่านส่งอะไรมาขายบาร้านนี้ส่งผานท่านผู้ฟังผานนี่คืออะไรเด็กสมัยนี้จะไม่รู้จักผานท่านผู้ฟังคือแม้แต่รุ่นข้าพเจ้าเองเนี่ยบางทีก็ไม่รู้จักนะถ้าไม่ได้ทำการเกษตรผานนี่คืออุปกรณ์ที่เป็นเหล็กแหลมๆที่เขาติดไว้กับคันไถคันไถนี่ก็จะไปผูกเอาไว้กับวัวควายจะเป็นสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ไปผูกไว้กันกับรถไถที่เป็นเครื่องจักร ครื่องจักรนั้นก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นยื่นๆออกมาทางด้านหลังที่เราเรียกว่าเป็นคันไถแล้วส่วนที่คันไถมันจะติดกับพื้นดินที่ไว้สำหรับเปิดหน้าดินออกเนี่ยเราเรียกว่าผานนั่นเองปอพึ่งสระอาลอลิงนั่นคือผานผานนี่เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่เปิดหน้าดินออกสมัยก่อนคันไถนี่ก็มีผานแค่อันเดียวเพราะว่ากำลังของวัวควายหรือสัตว์ที่ใช้ในการลากเข็นก็เข็นได้เท่านี้คนที่ถือคันไถจะต้องคอยกดคันไถนั้นลงไปในดินสัตว์ที่ลากเข็นก็ลากไปเพื่อให้ดึงผานไถให้ดินมันพลิกเปิดหน้าออกสำหรับเตรียมที่จะทำการเกษตรอันนี้อธิบายให้สำหรับคนที่ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าผานนี่คืออะไรเพราะนั้นผานเนี่ยมันต้องแข็งแรงเพราะมันต้องดันดินหรือมันก็ต้องอดทนมันต้องสู้งานคือถ้าไม่ใช้ผานไม่ใช้เครื่องลากไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเครื่องจักรก็ตามคุณก็ต้องใช้จอบจอบเลยขุดเอาเปิดหน้าดินเอาซึ่งต้องใช้ทั้งกำลังและเวลาอย่างมากคนทำเนี่ยมันจกลงจกลงสับลงสับลงมันก็ได้ไปทีละคืบละคืบทีละคืบละคืบนี่มันได้น้อยมันได้ช้าเขาก็จึงคิดเครื่องมือคือไถเพื่อที่จะเปลี่ยนแรงจากแนวนอนให้เป็นลงมาที่ดินได้นี่คือเหมือนกับเป็นอินโนเวชันเลยล่ะที่เปลี่ยนกำลังของสัตว์มาใช้ในการไถนาได้แต่ไม่งั้นก็คนก็ฟาดลงฟาดลงกำลังในแนวดิ่งเปลี่ยนจากแนวนอนเป็นแนวดิ่งได้ก็ใช้ไถให้กำลังมันดันดินซึ่งต้องมีอุปกรณ์ที่สำคัญคือผานพอเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นกำลังมันได้เยอะขึ้นใช่ไหมดึงไปทางแนวหน้าเนี่ยผานนี่เขาก็ดีไซน์ใหม่คือไม่ใช่มีอันเดียวละทีนี้แยกเป็น4อัน5อันขนานกันไปเดินรถไปทีหนึ่งนี่พลิกดินได้หน้ากว้างไม่ใช่แค่คืบเดียวละยังออกมาได้เป็นวาเนี่ยบางทีหรืออย่างถ้ารถไถขนาดเดินตามก็ได้หน้ากว้างของแนวไถนี่ก็เป็นเมตรอย่างเงี้ยความเร็วในการไถก็คือความเร็วของเครื่องจักรที่เดินไปสมัยนี้เขาดีไซน์ผานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เลยทำเป็นกลมๆเหมือนกับขุดดินขึ้นมาแต่ผานสมัยก่อนเนี่ยตรงฝั่งจะเป็นแหลมๆเป็นเหมือนที่เปิดดันดินออกเป็นแบบสามเหลี่ยมดันแหลมเนี่ยก็คือตะกุยดินเอาไว้เรื่องของผานนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเป็นจุดที่จะทำงานได้เร็วหรือช้ามันก็อยู่ตรงไถนี่แหละมันจะไถได้เร็วหรือช้ามันก็อยู่ที่สัตว์ที่เอามาเทียมกับคันไถแล้วก็อยู่ที่ตัวผานมีนายทหารท่านหนึ่งท่านผู้ฟังตอนนี้เป็นยศนายพันละท่านนี่เป็นคนที่มีความกตัญญูไม่ลืมรากของตัวเองตอนนี้เนี่ยคือไปรับราชการเป็นตำแหน่งระดับนายพันอยู่ในกรมกองในเมืองหลวงก็ไม่ลืมรากของตัวเองที่ว่าเป็นคนบ้านนอกเป็นคนอุดรพ่อแม่ทำนาหาเลี้ยงจนกระทั่งเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาได้ก็เลยเอาผานของพ่อนี่แหละที่เป็นผานเหล็กเอามาขึ้นหิ้งบูชาไว้ที่บ้านที่ในกรุงเทพเพื่อที่จะระลึกถึงกำพืชกำเนิดของตนเองว่าเราเนี่ยมันก็เป็นลูกบ้านนาบ้านป่ากำเนิดเติบโตมารับราชการตำแหน่งถึงนายพันแล้วเนี่ยก็ไม่ลืมรากในการที่จะระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่บุญคุณของดินของนาที่ทำไว้ก็จึงเอาผานมาบูชาเพราะตรงนี้เป็นจุดที่มีความสำคัญอยู่กับเรื่องนายพันตอนนี้มาประกอบเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในกระบวนการการทำนาของชาวนาซึ่งแม้แต่ผานในสมัยก่อนเขาใช้เหล็กเหมือนกันซึ่งการจะหาเหล็กมาได้คุณก็ต้องไปถลุงเหล็กไปหามาตีมาตอกทำเป็นรูปผานขึ้นก็ต้องมาจากหัวเมืองหรือชนบทที่มันจะมีแร่เหล็กอยู่มากพ่อค้าในชาวบ้านนอกชาวชนบทเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ทำผานแล้วก็ส่งมาขายในเมืองให้กับพ่อค้าชาวกรุงนี้พ่อ พ่อค้าชาวกรุงรับผานเหล็กของพ่อค้าชาวบ้านนอกมาแล้วก็เอามาขายใช่ไหมทีนี้ขายไปก็ขายไปส่วนที่ขายขายไปส่วนที่เก็บไว้ในสต็อกเตรียมที่จะขายเก็บไว้ในโกดังสินค้าเตรียมที่จะขายนี่ก็มีก็คือนับจำนวนกันละว่าคราวนี้ส่งมากี่ชิ้นส่งมา50ชิ้นขายไปได้กี่ชิ้นเนี่ยดีลติดต่อกันมาจนไม่ถึงวาระหนึ่งไอ้พ่อค้าชาวกรุงนี่มันต้องการจะโกงละไม่รู้ด้วยเหตุอะไรละแต่ไม่รู้ฉันจะโกงจะโกงยังไงโกงพ่อค้าชาวบ้านนอกนี่ดีกว่าอยู่กับคนบ้านนอกโง่ไงก็เลยคิดว่าจะโกงวิธีการโกงก็ทำยังไงคือนับจำนวนผ่านให้ขาดไปคือสมมติว่ารับมา50ขายได้จริงเนี่ย30 40ท่านแล้วล่ะทำที่เหลือไปไหนหายไปได้ยังไงผ่านหนูมากินไปแล้วก็ทำหลักฐานยังไงเอาขี้หนูเนี่ยมาโรยไว้ในห้องที่เขาเก็บผ่านเป็นโกดังเก็บสินค้านี่นะเอาขี้หนูมาโรยเอาไว้แต่ตัวผ่านหาไม่เจอคือขายหมดแล้วไงขายไปหมด50อันนั่นแหละแต่ให้เงินพ่อค้าชาวบ้านนอกเวลาเข้ามาเก็บเนี่ยให้แค่30เอาแล้วที่เหลือ20ไปไหนอ่ะหนูกินไปแล้วยังไงนะนี่ไงขี้หนูหลักฐานเฮ้ยเอากันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยมันไม่เกินไปเหรอแต่พ่อค้าชาวบ้านนอกเขาไม่พูดอะไรท่านฟังก็เงียบๆไปโอ้หนูกินไปเหรอท่านใช่ๆหนูกินไปโอ้ทำไงดีเลยไม่เป็นไรหนูกินไปแล้วก็ช่างเถอะเอาฉันเพิ่งมาถึงที่นี่เหนื่อยๆแต่ฉันจะขอไปอาบน้ำหน่อยนะเอ้ท่าน้ำหรือว่าโรงอาบน้ำเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนู้นมีที่เปิดใหม่นี่โอ้บริการอย่างดีเลยปกาเจ้ากรุงก็เสนอให้เอางั้นให้ลูกพาไปหน่อยก็ให้ลูกพาไปลูกเนี่ยเขายังไม่ได้โตเท่าไหร่อายุ10ขวบประมาณนี้ให้ลูกเนี่ยพาพ่อค้าชาวบ้านนอกไปอาบน้ำซะก่อนพักผ่อนให้หายเหนื่อย 2-3 วันค่อยเดินทางกลับตัวเองก็มาคิดนะท่านผู้ฟังพ่อค้าชาวบ้านนอกเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรอหนูกินผ่านเนี่ยหนูคือเหมือนกับว่าแมวกับหนูเนี่ยแหละท่านผู้ฟังมันจะไปกินผ่านเหล็กมันจะไปได้ยังไงถ้าไปมาออกแนวนี้ได้ตัวเองก็เลยเอางี้บ้างเอาแต่จะโกงกันแบบนี้เนี่ยก็พอไปถึงที่อาบน้ำก็ให้เงินเล็กน้อยกับคนที่ดูแลโรงอาบน้ำนั้นก็คือเป็นท่าเป็นหาดที่เขากั้นไว้พอเหมาะพอสมนี่แหละให้เงินไว้นิดหน่อยแล้วก็บอกว่านี่คุณช่วยเอาเด็กคนเนี้ยให้อยู่กับคุณนี้ไว้ก่อนอย่าให้ใครมารับเอาไปให้อยู่ที่นี่จนกว่าฉันจะมาเอาเท่านั้นคนนี้ก็รับเงินแล้วก็รับคำดังนั้นเด็กน้อยก็ไม่รู้เรื่องอะไรอายุ10ขวบพ่อให้พาสหายมากับป้ามาสหายของพ่อเป็นลุงบอกให้อยู่ที่นี่ก็อยู่มีกิจกรรมให้ทำมีเกมให้เล่นฉันก็อยู่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปทำอะไรยังไงกลับไปยังไงอยู่ก็อยู่พอตัวเองอาบน้ำเรียบร้อยก็กลับไปเรือนของเศรษฐีชาวกรุงเศรษฐีชาวกรุงก็ถามว่าแล้วลูกผมไปไหนเศรษฐีบ้านนอกก็บอกว่าโอ้ลูกท่านนี่ตอนอาบน้ำอยู่เนี่ยเหยี่ยวมันฆ่าไปเหยี่ยวโฉบมาแล้วก็เอาเด็กไปพ่อค้าชาวกรุงก็บอกเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเหยี่ยวนี่มันตัวใหญ่สุดมันก็ไม่ได้ตัวใหญ่เป็นเหมือนช้างเหมือนอะไรมันตัวใหญ่อย่างมากก็ศอกเดียวความยาวของลำตัวมันกลางปีออกมาก็ไม่ถึงว่าหรอกมันจะมาโฉบเด็กไปได้ยังไงพ่อค้าชาวบ้านนอกก็ว่ามันจริงๆท่านบินมาเนี่ยร้องเงี้ยวๆมาเลยผมนี่พยายามที่จะปรบมือตีมันแล้วมันไม่ปล่อยมันไม่ไปมันไม่หนีลงมาปุ๊บก็โฉบเด็กไปเรียบร้อยเลยพ่อค้าชาวกรุงก็ว่าท่านนี่พูดมั่วแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกเหยี่ยวจะมาโฉบเด็กอายุตั้ง10ขวบไปได้ไงท่านโกหกแล้วคือลูกมาให้เราเดี๋ยวนี้ถ้าท่านไม่คืนมานี่ต้องจัดการกันแน่นอนพ่อค้าชาวบ้านบอกว่ามันจริงๆท่านผมจะไปโกหกท่านทำไม โอ้ยท่านเอาลูกเราไปฆ่าแล้วหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่ยอมคืนลูกมาไปหาที่ท่าน้ำก็ไม่เจอแล้วไงเพราะว่าได้สั่งการกับคนที่ดูแลท่าน้ำห้องอาบน้ำแหละไว้ว่าถ้าใครมานี่อย่าให้เห็นอย่าให้เจออย่าให้เอาไปเดือดร้อนใจเลยทีนี้พ่อค้าชาวกรุงลูกหายไปทั้งคนและหายไปด้วยอาการที่บอกเหี่ยวโฉบไปมันจะเป็นไปได้ยังไงต้องพาไปหาศาลแล้วไปหาผู้พิพากษาช่วยพิจารณาคดีท่านต้องโดนพิจารณาคดีความแน่ไปเลยไปเลยฉันก็อยากไปเหมือนกันคือนี่มันจริงจริงนี่ก็ไปหาศาลศาลนี่คือหมายถึงอำนาจที่พิจารณาคดีนั่นแหละคือบริษัทของเราพ่อค้าโกงนี่ก็เริ่มขึ้นก่อนเลยครับนายท่านพ่อค้าคนนี้มาจากบ้านนอกนี่ให้ลูกผมพาไปอาบน้ำกลับมาคนเดียวบอกว่าลูกถูกเหยี่ยวโฉบไปขอให้ท่านโปรดวินิจฉัยคดีของข้าพเจ้าเถิดโพธิสัตว์ก็ถามว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่าเรื่องราวนี้เป็นยังไงพ่อค้าบ้านนอกก็บอกจริงครับท่านเหยี่ยวเนี่ยพาเด็กโฉบบินเอาไปจริงๆโพธิสัตว์ก็งงนะมันจะไปได้ยังไงจริงเหรอนายไหนอธิบายมาดูสิมันจะไปได้ยังไงเหยี่ยวมันไม่ได้ตัวใหญ่จะไปกว่าเด็กหรอกน้ำหนักมันก็ไม่ได้แล้วไปได้จริงหรือพ่อค้าบ้านนอกก็จึงอธิบายให้ฟังท่านฟังบอกว่าเอาขอถามท่านอมาตย์ผู้วินิจฉัยคดีนั่นนะว่าถ้าเหยี่ยวไม่สามารถจะนำเด็กไปได้เนี่ยแล้วท่านคิดว่าหนูมันจะกินผานได้เหรอโพธิสัตว์ก็งงแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันพ่อค้าชาวบ้านนอกก็จึงบอกว่าข้าพเจ้านี่ได้ให้ผานเอาไว้ฝากเอาไว้จำนวน500ผานคือไม่ใช่50นะท่านฟัง500ไว้ที่เรือนของพ่อค้านี่ให้ฝากขายเอาไว้ยังขายไม่หมดหรอกแต่ก็บอกว่าของไม่หมดแล้วหมดได้ไงหนูกินผานเนี่ยแล้วก็ชี้ให้ดูขี้หนูถ้าบอกว่าหนูกินผานได้ข้าพเจ้าก็ว่าเหยี่ยวมันต้องพาเด็กไปได้แน่แต่ถ้าหนูกินผานไม่ได้เหยี่ยวก็พาเด็กไปไม่ได้เหมือนกันถ้าหนูกินผานหมดแล้วเหยี่ยวก็พาเด็กไปได้ขอให้ท่านอมาตย์พิจารณาเถิดว่าผานเนี่ยถูกหนูกินจริงหรือไม่แล้วข้าพเจ้าจะบอกให้ได้ว่าเหยี่ยวเนี่ยพาเด็กไปจริงหรือไม่โพธิสัตว์ท่านผู้ฟังผู้เป็นอมาตย์นี่ก็มีปัญญานะโอ้พอเขาเล่ามาอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าโอ้ยพ่อค้าชาวบ้านนอกนี่ต้องการจะหลอกโกงเอาถูกเขาโกงแล้วตัวเองก็โกงกลับอ่ะถูกเขาโกงเรื่องยักยอกเอาผานไปด้วยอุบายว่าหนูมากินตัวเองก็จึงจับเอาลูกของพ่อค้าในเมืองนั้นเป็นตัวประกันในการที่จะเอาผานคืนมาพระฤาษีก็จึงบอกว่าโอ้คนที่คิดโกงนี่ตอนนี้ถูกโกงตอบแล้วคิดโกงด้วยหนูกินผานถูกเขาโกงตอบด้วยเหยี่ยวเอาเด็กไปบุคคลโกงตอบคนที่โกงเนี่ยมีอยู่แน่บุคคลล่อลวงคนที่ล่อลวงก่อนเนี่ยมีอยู่แน่คือถ้าท่านไม่ให้ผานเขาคืนเขาก็ไม่นำบุตรมาคืนท่านหรอกนี่พูดคาถานี้ขึ้นโพธิสัตว์ก็จึงสรุปความในที่นั้นดูฟังว่าเอาท่านก็อย่าเอาผานเขาไปพ่อค้าชาวกรุงท่านก็เอาลูกมาคืนเขาซะพ่อค้าชาวบ้านนอกอย่ายกเรื่องหนูมากินผานพ่อค้าชาวกรุงอย่ายกเรื่องนกเหยี่ยวมาเอาเด็กไปพ่อค้าชาวบ้านนอกคืนกันละกันแต่อย่าเบียดเบียนกันละกันทั้งสองนี่ก็พอคืนกันละกันแล้วก็ไปตามยถากรรมแหละไอ้พ่อค้าชาวกรุงที่เป็นคนโกงเขาก่อนนี่ก็เดินมาเป็นพ่อค้าโกงในบัดนี้แหละส่วนโพธิสัตว์ของเราก็คือผู้ที่พิจารณาคดีอันนี้คือไม่ว่าไม่ใช่โพธิสัตว์ไปโกงเขานะแต่ว่าโพธิสัตว์เนี่ยมาพิจารณาความหรือแม้ในเรื่องก่อนๆที่เราจะเคยได้ยินได้ฟังในสัปดาห์ก่อนๆที่ข้าพเจ้านำเรื่องของปูที่นกกระเรียนคิดว่าจะมาหลอกเขาแต่สุดท้ายก็โดนเขาหลอกนี่คือปรารภภิกษุสองรูปที่ทำชีวรแล้วก็หลอกกันเอง อันนี้คือใช้ปัญญาเอาตัวรอดมาได้โดยการที่ลักษณะว่าหลอกมาฉันก็หลอกกลับโกงมาฉันก็โกงกลับนี่คือหนามย่อเอาหนามบ่งทีนี้ว่านี่วิธีการหนึ่งซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้ดีหรอกท่านผู้ฟังคือทำไมเราจะมาทำชั่วปรารภเหตุที่คนอื่นก็ทำชั่วนั้นด้วยชายุอาจจะไม่เสียทรัพย์แต่เราเสียความดีแล้วถ้าในกรณีอย่างนี้ทำอย่างไรก็มีวิธีการที่สองในเรื่องที่ชื่อเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละเนื้อหาในชาดกที่ชื่อว่ากู้ตาวานิชชาดกเหมือนกันโดยในคราวนี้เอาความจริงเข้าสู่แต่เขาโกหกมาใช่ไหมจะเอาชนะคำโกหกนั้นได้ด้วยความดีก็ปรารภเหตุการณ์เดียวกันนี้เหมือนกันว่ามีพ่อค้าโกงอยู่ในเมืองสาวัตถีอุบาสกนั้นมาเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังเรื่องเดียวกันนี่แหละพ่อค้าคนเดียวกันนี่แหละอุบาสกคนเดียวกันนี่แหละพระพุทธเจ้าก็จึงเล่าเรื่องที่สองนี้ปรารภให้ฟังด้วยว่าในสมัยก่อนพ่อค้าคนนี้ก็มาทำการค้าขายอยู่ในกรุงพาราณสีในชาติก่อนๆนู้นตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพ่อค้าเหมือนกันที่เป็นคู่ค้าไปทำธุรกิจประกอบการค้าด้วยกันกับพ่อค้าโกงคนนี้เหมือนกันในคราวนั้นพระพุทธเจ้าของเราเป็นโพธิสัตว์ชื่อว่าบัณฑิตไปทำธุรกิจร่วมค้ากันกับพ่อค้าอีกคนหนึ่งชื่อว่าอติบัณฑิตพ่อค้าชื่อบัณฑิตโพธิสัตว์ไปร่วมลงทุนทำการค้าคนละครึ่งละครึ่งกับพ่อค้าที่ชื่อว่าอติบัณฑิตคำว่าอตินั้นก็เป็น prefix ท่านผู้ฟังเป็นคำนำหน้าซึ่งหมายถึงดีซึ่งหมายถึงยิ่งมีความหมายคล้ายคลึงกับคำว่าอภิอย่างเช่นว่าคนที่ชื่อเชษหรือคนที่ชื่อชาติก็มีใช่ไหมอีกคนหนึ่งก็ชื่ออภิเชษอีกคนหนึ่งก็ชื่ออภิชาตินี่คือมี prefix นำหน้าชื่อของเขาในชั้นนั้นโพธิสัตว์ของเราก็ชื่อบัณฑิตเพื่อนพ่อค้าอีกคนหนึ่งก็ชื่อว่าอาติบัณฑิตก็ชวนกันร่วมกันลงทุนเอามาเรามาร่วมลงทุนกันซื้อข้าวของตระเตรียมกองเกวียนเล็งเส้นทางการเดินไปขายของได้กำไรกลับมาแล้วขากลับมาก็จะมาแบ่งทรัพย์กันละทีนี้พ่อค้าที่ชื่อว่าอาติบัณฑิตที่เป็นพ่อค้าโกงเนี่ยคิดว่าตัวเองแบบอยากได้สองส่วนส่วนเดียวนี่ให้พ่อค้าบัณฑิตนี่ซะจะเก็บไว้สองส่วนเองเอาทำไมอย่างนั้นคือพูดกันเอาดื้อๆอย่างนี้เลยล่ะเอานี่ท่านฉันจะเอาสองส่วนนะท่านเอาไปส่วนเดียวเปล่าเอาทำไมว่างั้นเอาก็ฉันชื่ออาติบัณฑิตไงเธอชื่อแค่บัณฑิตบัณฑิตมันสั้นกว่าอติบัณฑิตเห็นไหมมันยาวกว่าคำหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยฉันควรจะได้สองส่วนเติมไปส่วนเดียวพอเอาอย่างนี้ก็ได้เหรอเฮ้ยทำไมมันเอาก็ซึ่งๆหน้าอย่างนี้เลยอ่ะเอาก็อย่างนี้แหละก็เธอชื่อเนี่ยไงชื่อบัณฑิตไงฉันชื่ออติบัณฑิตจริงๆโพธิสัตว์ก็พยายามจะเอาความดีนะเอาเหตุผลเข้าสู้เอาว่าเฮ้ยแต่ว่าตอนลงทุนเนี่ยเราก็ลงทุนเท่ากันนะคุณซื้อของก็เท่าๆกันจ้างคนกองเกวียนอะไรต่างๆก็สองส่วนเท่าๆกันนะแล้วทำไมตอนแบ่งไม่ได้เท่าๆกันนะทำไมท่านได้สองส่วนฉันได้ส่วนเดียวตอนแบ่งนี่คือจะแบ่งเป็นสามส่วนให้พ่อค้าบัณฑิตส่วนเดียวให้พ่อค้าอาติบัณฑิตสองส่วนเฮ้ยอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะก็โต้เถียงกันอยู่อย่างนี้ด้วยเหตุผลเดิมเดียวกันนี่แหละบริษัทก็พยายามจะใช้เหตุผลอธิบายกันนี่แหละบอกว่าไม่ฟังไม่ลงกันยังไงอิตาอติบัณฑิตนี้ทำฟังคือจะดื้อเอาให้ได้อย่างเดียวก็จึงชวนกันพากันบอกเอางี้ละกันที่เมืองพาราณสีเนี่ยมีรุกขเทวดาอยู่ที่ต้นไทรต้นนั้นเป็นต้นไทรต้นใหญ่ด้วยเป็นเจ้าแห่งป่าเดี๋ยวเราไปถามรุกขเทวดาที่นั่นกันว่าท่านว่ายังไงถ้าท่านว่ายังไงเราก็เอาตามนั้นบัณฑิตนี่ก็งงเลยเหมือนกันนะเอาลูกเทวดามาเกี่ยวได้ไงเนี่ยก็มันไม่ใช่ว่าเราแบ่งกันคนละครึ่งตั้งแต่ตอนลงทุนแล้วไม่ใช่เหร เอาหน้าเดี๋ยวเราไปถามลูกเทวดากันก่อนก็จึงวันรุ่งขึ้นจะพากันไปตามลูกเทวดาในคืนนั้นดมฝังอติบัณฑิตก็เตรียมการแล้วบอกพ่อนี่วันพรุ่งนี้นี่จะไปหาลูกเทวดาให้ท่านช่วยทำแผนนี้หน่อยคือให้พ่อเนี่ยเข้าไปซ่อนอยู่ในโพรงไม้ที่อยู่ตรงต้นไม้นี่แหละแล้วก็ฟอร์มตัวเป็นลูกเทวดาคือต้นไม้มันเป็นต้นใหญ่ดมฝังคือถ้าปีนขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะมีโพรงที่เป็นช่องลงไปในต้นไม้ที่ไม้บางส่วนมันก็แก่มันก็หักมันก็ผุไปมีช่องมีรูที่พอจะคนเข้าไปหลบอยู่ได้ข้างในพอดีจึงตระเตรียมกับพ่อเอาไว้บอกว่าพ่อนี่เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในต้นไม้นะแล้วเราเตรียมบทพูดกันแต่ฉันพูดคำนี้ให้ท่านพูดคำนี้อย่างนี้ช่วยตัดสินคดีความของเราแล้วฉันก็จะแบ่งทรัพย์ให้พ่อนะเราแบ่งทรัพย์กันอีตาคนนี้เราจะได้หลอกมันได้พ่อเนี่ยก็จึงเอาด้วยได้เงินฟรีๆทำไมจะไม่เอาใช่ไหมล่ะเอาด้วยในตอนวันรุ่งขึ้นตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นก็ไปเลยไปอยู่ในโพรงไม้ตามที่ได้นั้นแน่กันเอาไว้พอสายหน่อยพ่อค้าสองคนนี้ก็พากันไปทั้งบัณฑิตและทั้งอาติบัณฑิตพอไปถึงที่ต้นไม้ก็ทำการเอาดอกไม้อะไรต่างๆมาบูชากราบมับมับทำพิธีกรรมอะไรสักนิดหน่อยแล้วก็ถามลูกเทวดาบอกว่าข้าแต่ท่านลูกเทวดาผู้เป็นเจ้าแห่งป่าขอให้ท่านตัดสินคดีความของเราด้วยบิดาของอาติบัณฑิตที่ซ่อนตัวอยู่ในโพรงไม้ไปทำดัดเสียงขึ้นนิดหนึ่งให้มันทุ้มๆให้มันแบบก้องๆแล้วก็พูดออกมาไหนท่านเจ้าจงบอกเรื่องราวมาสิว่าไปเหมือนกับว่าจะรับคดีความของสองคนนี้มาในการพิจารณาละอาติบัณฑิตก็เลยพูดอธิบายให้ฟังเลยบอกให้ข้าแต่เจ้าแห่งปลาท่านผู้นี้ชื่อบัณฑิตส่วนข้าพเจ้าชื่ออาติบัณฑิตเราสองคนเข้าหุ้นทำการค้าตอนนี้เราจะแบ่งทรัพย์กันท่านคิดว่าเราควรจะแบ่งทรัพย์กันอย่างไรส่วนในที่ว่าลงทุนกันเท่าไหร่นี้ไม่พูดถึงนะให้ข้อมูลแค่นี้ทุกฝั่งคิดดูแล้วกันการพิจารณาความจะไปยังไงแต่ว่ารุกเทวดาปลอมๆนั่นแหละก็พูดดังขึ้นว่าท่านชื่อบัณฑิตส่วนท่านชื่ออาติบัณฑิตถ้าอย่างนั้นท่านบัณฑิตท่านได้ส่วนหนึ่งส่วนอาติบัณฑิตท่านต้องได้สองส่วนเอ้าไงมันมาลงจุดนี้ได้อะโพธิสัตว์ฟังความข้อนี้แล้วว่าเอ๊ะนี่มันไม่น่าใช่เลยนะที่ทำไมเราไม่ไปหาพระราชาหรืออมาตย์ผู้ที่มีนิสัยก็ดีโอ้ยมาหาลูกเทวดาลูกเทวดานี่ไม่รู้เรื่องในการที่ว่าเราแบ่งทรัพย์กันมายังไงด้วยซ้ำแล้วทำไมพิจารณาความอย่างนี้เรื่องนี้มันจะเป็นยังไงนะก็จึงไปหยิบฟางหยิบฟืนหยิบเศษกิ่งไม้แห้งในที่นั้นมารวบรวมมาสักกำมือหนึ่งสองกำมือแล้วก็จุดไฟขึ้นตะบังจุดไฟขึ้นแล้วก็ไปโยนในโพรงนั้นทันทีปีนขึ้นไปได้หนึ่งก็โยนให้เจ้าเศษฟางเศษฟืนที่จุดไฟเนี่ยลงไปในโพรงไม้นั้นบิดาของอติบัณฑิตที่อยู่ข้างในนี่พอถูกเปลวไฟก็ร้องขึ้นละทีนี้ร้องขึ้นเสียงหลงแล้วไม่ใช่เสียงเทวดาละแล้วก็รีบหนีโดดออกมาจากในโพรงไม้นั้นที่แขนที่ขาเนี่ยมีรอยไหม้ด้วยเพราะไฟที่มันตกลงไปรีบโดดขึ้นโหนกิ่งไม้ลงมาสองพ่อลูกนี่ใส่กันเลยตำหวังโอ้ยพ่อทำไมออกมาแบบนี้โอ้แผลเราเสียหมดเลยพ่อนี่บอกเอ้ยลูกเอ้ยทำไมมาทำอย่างนี้พ่อนี่เกือบไหม้เลยสรุปแล้วก็เป็นกลโกงของเขาบริษัทก็ได้เงินคืนแบ่งเท่าๆกันในชาตินั้นพ่อค้าที่ชื่ออาติบัณฑิตที่เป็นพ่อค้าโกงเนี่ยคือเป็นพ่อค้าโกงคนเดิมเดียวกันกับในบัดนี้ล่ะส่วนบัณฑิตโพธิสัตว์ของเราก็คือมาเป็นพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันนั้นทีนี้ในเรื่องที่สองนี่ก็คือว่าเอาความจริงเข้าสู่คือเขาจะโกหกตอนแรกหลอกลวงมายังไงก็ใช้เหตุผล าจะมาหลอกด้วยอุบายที่ว่ามีลูกเทวดาเราก็จับโกหกเขาได้จับโป๊ะได้นี่คือใช้เหตุผลสู้ไปนี่ดีกว่านะเช่นว่าดีกว่าแล้วก็พูดที่ดำเนินเรื่องนั่นก็คือโพธิสัตว์ของเราเองทีนี้ถัดมาอีกดียิ่งขึ้นไปอีกท่านผู้ฟังก็คือว่าใช้บุญใช้บุญเนี่ยเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาบุญเนี่ยเป็นยังไงในที่นี้เรื่องที่สามคือมัจฉทานชาดกเรื่องที่ว่าบุญที่ให้ทานแก่ปลาเรื่องนี้ก็ปรารภเหตุการณ์เดียวกันท่านผู้ฟังนี่จะว่าเป็นเรื่องที่สามก็ได้พ่อค้าโกงคนนั้นนี่มาโกงพ่อค้าคนดีคนนี้ที่เป็นอุบาสกกลับมาถึงเมืองสาวัตถีตั้ง15วันแล้วจึงจะค่อยได้มาวัดสอบถามรู้เรื่องกันแล้วก็บอกว่าพ่อค้าโกงเนี่ยมันไม่ได้แค่เพิ่งโกงวันนี้บัดนี้เท่านั้นไม่ใช่โกงในชาติก่อนนู่นน่ะมาตั้งแต่เอาอุบายเรื่องหนูมากินผานโกงมาในชาติก่อนนั่นอีกตั้งแต่เอาเรื่องรุกเทวดามาหลอกวินิจฉัยคดีผิดๆเป็นอาติบัณฑิตยังมาในชาติต่อมานี้ท่านผู้ฟังเป็นพี่น้องกับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าของเราเนี่ยเกิดมาในตระกูลพ่อค้าตระกูลหนึ่งแล้วก็มีน้องชายด้วยปรากฏว่าพอในสมัยล่วงต่อมาบิดาของพุทธเจ้าเนี่ยตายไปทำกาลาไปตอนนี้พอทำกาลาไปตายไปลูกก็ต้องรับมรดกถูกไหมก็มีมรดกอยู่ชิ้นหนึ่งที่เกิดจากการที่ว่าพ่อเนี่ยเคยไปทำการค้าขายแล้วก็มีคนที่เขาทำการกู้หนี้ไปเป็นเงิน 1,000 กหาปณะ 1,000 กหาปณะสมัยปัจจุบันมันก็หลายแสนละเป็นเงินหลายแสนบาทสองพี่น้องมีพี่ชายคนโตคือโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราแล้วก็มีน้องชายด้วยคนหนึ่งเนี่ยก็มาทำการปรึกษาคิดกันทุกวังว่าเออพ่อเราเพิ่งตายไปมีหนี้อยู่ก้อนหนึ่งเป็นมรดกมาถ้าเราไม่รีบไปเอาเนี่ยต่อไปนี่จะลืมนะแล้วเขาก็จะไม่คืนด้วยเงินเราวันนี้เรารีบเดินทางไปดีกว่าเงินศพของพ่อก็เรียบร้อยแล้วรีบเดินทางไปเดินทางไปเพื่อที่จะรับเอาเงินที่คนพ่อค้าอื่นเคยเป็นหนี้กับบิดาของตนมาจัดการให้เรียบร้อยพอไปหาแล้วสาสางเรื่องหนี้สอบถามสารทุกข์สุขดิบว่าโอ้พ่อท่านนี่ช่วยเหลือข้าพเจ้าอย่างดีเลยนะจัดแจงส่งสินค้าทำบัญชีนั่นนี่ถูกต้องโอ้ยแต่ไม่ได้พ่อท่านช่วยไว้คราวนั้นนี่ฉันนู่นไม่มีการที่จะลืมตาอ้าปากได้หรอกวันนี้เนี่ยเอามาละดีเอาเงินให้1,000กหาปณานี่ห่อใส่ผ้าเรียบร้อยนับกันถูกต้องแล้วคืนให้พักอยู่ที่นั่นสักวันสองวันทำการกล่าวคำอันเป็นเรื่องระลึกถึงกันแล้วก็จะเดินทางกลับท่านผู้ฟังซึ่งการเดินทางมันก็ใช้เวลามันต้องผ่านหนทางผ่านแม่น้ำก็ต้องห่อข้าวห่อของเตรียมสัมภาระต่างๆเพราะว่าจนมาถึงริมแม่น้ำแห่งหนึ่งเพื่อจะข้ามฝั่งกลับเข้าสู่เมืองพาราณสีละน้องชายในท่านผู้ฟังมีจิตใจที่จะคิดจะฮุบทรัพย์อันนี้ไว้คนเดียวเพราะว่าด้วยจิตใจที่มีความโมบโลภมากสักหน่อยหนึ่งถ้ามีโอกาสนี่ก็จะเอาเลยล่ะจะหยิบจะฉกจะช่วยไว้ทันทีจึงออกอุบายท่านผู้ฟังว่าเอาห่อผ้าที่เหมือนกันนี่แหละห่อด้วยก้อนกรวดเอาไว้ก้อนกรวดอยู่ที่ริมหาดทรายระหว่างที่รอเรือข้ามฟากนั่งรอกันอยู่สองคนพี่น้องเราจังหวะที่พี่ชายไม่ทันสังเกตเอาผ้าที่เหมือนกันมาห่อก้อนหินก้อนกรวดเอาไว้ให้น้ำหนักพอๆกันแล้วก็ทำให้มันดูเหมือนกันเป๊ะเลยกับถุงกหาปณะ 1,000 นั้นเสร็จแล้วก็แอบเอาไว้ซ่อนไว้อยู่ในชายพกของตนบริษัทนั้นระหว่างที่รอเรือก็เอาอาหารที่ตัวเองได้พกมาเนี่ยมาแบ่งกันกินกันกินอาหารรอไปด้วยแล้วก็กินอาหารเสร็จแล้วก็นั่งไปด้วยนอนไปด้วยพักกันไปคือโพธิสัตว์พอรับประทานอาหารเสร็จแล้วใช่ไหมส่วนอาหารต่างๆที่เหลือ ก็เอาไปปล่อยโรยให้ปลากินน้องชายก็อาศัยจังหวะนี้ในการที่จะทำห่อขึ้นสับเปลี่ยนแพ็กเกจสับเปลี่ยนห่อเงินนั้นโอริสันนี่ก็ไปอยู่ริมน้ำเอาอาหารที่ตัวเองเหลือรับประทานโยนไปให้พวกปลากินด้วยจิตใจที่ตั้งไว้อย่างนี้บอกว่าให้ปลาพวกนี้มันได้อยู่เป็นสุขนะแล้วก็บุญที่เกิดจากการให้อาหารปลาเหล่านี้ขอส่งส่วนบุญแบ่งส่วนบุญนี้ให้กับเทวดาประจำแม่น้ำเทวดาประจำแม่น้ำนั้นพอทราบวรจิตของโพธิสัตว์นี่ก็อนุโมทนาโอ้อนุโมทนาด้วยอนุสัตว์แบ่งอาหารต่างๆให้ปลาพออนุโมทนาปุ๊บนี่ตัวเองนี่ก็มีแสงสว่างมากขึ้นจากบุญที่ได้รับจากที่โพธิสัตว์เอาอาหารให้ปลานั่นแหละรู้ถึงความที่ว่าโอ้เรามีแสงสว่างเรืองรองมากขึ้นนี่เพราะว่าบุญที่โพธิสัตว์แบ่งให้นั่นเนี่ยตัมวังอาจจะสงสัยว่าให้เราให้อาหารสัตว์เนี่ยมันเป็นบุญด้วยเหรอเอาใช่สิเป็นบุญแน่นอนคุณได้เงินขอทานคุณได้เงินในมูลนิธินี่ให้คนใช่ไหมคุณได้บุญให้สัตว์ก็ได้บุญให้พ่อให้แม่ก็ได้บุญได้บุญหมดนะแต่ว่าคุณเทน้ำล้างจานที่เหลือจากการล้างจานลงไปในขี้ตมเพื่อปรารถนาว่าอะไรที่มันอยู่ในขี้ตมเนี่ยมันจะได้กินเนี่ยนะแค่นี้ก็เป็นบุญแล้วนะบุญที่เกิดมีแน่แต่จะมากหรือน้อยก็อยู่ที่จิตของผู้รับแล้วก็จิตของผู้ให้ถ้าจิตของผู้ให้มีความศรัทธามีความจริงใจให้ไปก่อนระหว่างหลังด้วยศรัทธาจริงๆนี่ก็บุญมากบริษัทนี้ก็ตั้งจิตไว้อย่างดีอย่างถูกต้องแบ่งให้ปลาคิดว่าบุญที่ให้เศษอาหารกับปลามันจะน้อยเหรอไม่น้อยนะถ้าตั้งจิตไว้ถูกนี่ขณะเทวดานี่แสงสว่างยังเรืองรองมากขึ้นจากการที่ได้อนุโมทนาในบุญที่โพธิสัตว์ทำนั้นพอให้อาหารกับปลาเรียบร้อยตัวเองก็มานั่งพักรอเรือแล้วก็หลับไปงีบหนึ่งน้องชายนี่ก็เตรียมแผนการเรียบร้อยพอจังหวะที่เรือมาก็ขึ้นเรือกันไปน้องชายนี่ก็รอจังหวะที่โพธิสัตว์หันไปทางอื่นพี่ชายหันไปดูฝั่งโน้นดูตรงนั้นตรงนี้ตัวเองก็สับเปลี่ยนห่อกระหาปณะกับห่อก้อนกรวดนี่แล้วก็ทำอุบายให้เรือนั้นโยกโครงทำเป็นเซหน้าทลาหลังพอเรือโครงแล้วก็เอื้อมมือวุบหยิบวับวับให้ห่อเงินที่เป็นก้อนกรวดนี่มันตกลงไปตัวเองนี่ก็หยิบซ่อนแอบงำไอ้เจ้าห่อกระหาปณะเงิน 1,000 นั้นเอาไว้แทนเลยตะโกนร้องลั่นขึ้นทำฟังว่าโอ้เงินตกไปแล้วเงินตกไปแล้วทำไงพี่ชายก็โอ้ยเราสาดเดินทางไปเมืองนั้นพูดจะเก็บงามเงินนี้ได้โอ้ยแต่ว่ามันตกไปแล้วจะทำยังไงล่ะเอาของที่มันหายไปแล้วตกไปแล้วก็ไปแล้วล่ะอย่าไปคิดถึงมันเลยอย่าไปเศร้าโศกเสียใจคิดว่าเราก็ให้ไปน้องชายนี่ก็ยิ้มละโอ้ยพี่ชายเราถูกเราหลอกแล้วตายที่นั่งตัวเองเนี่ยเก็บห่อเงินเอาไว้ถึงจริงแล้วที่ไหนได้ดูฟังหยิบสลับผิดห่อไอห่อที่ตกลงไปเนี่ยมันเป็นเงิน 1,000 กหาปณะจริงๆส่วนไอห่อที่เก็บไว้ใต้ที่นั่งของตนเองเนี่ยมันเป็นก้อนกรวดนั่นเองโอ้โหทำเหมือนมากแม้แต่ตัวเองยังสับสนเองทั้งน้ำหนักทั้งสีทั้งรูปแบบอะไรต่างๆที่โยนไปเนี่ยไม่ใช่ก้อนกรวดแต่เป็นเงินจริงๆที่เก็บเอาไว้เนี่ยเป็นก้อนกรวดหวังว่าจะเก็บเงินแต่ไม่ได้ได้ก้อนกรวดแทนโพธิสัตว์นี่คือแบบว่าวางเลยนะคือไม่คิดว่าจะไปลงหาเราโอ้ยแม่น้ำมันลึกปานนี้น้ำมันกระแสเชี่ยวไปอย่างนี้โอ้ยเงินมันลงไปแล้วมันจะไปเหลือได้มันก็โอ้หายากเราน้ำก็ขุ่นด้วยเอานะถือว่าเสียไปแล้วก็ไม่เป็นไรวางเลยปล่อยวางที่ตกไปนั้นตำฝังปรากฏว่าอยู่ในสายตาของเทวดาที่ดูแลแม่น้ำนั้นอยู่ตลอดว่าเอานี่อะไรร่วงลงมาต้องเป็นห่อเงินนะเนี่ยโอ้เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นแบบนี้รู้ว่าราชิตของน้องชายเขาทำแผนอย่างนี้อย่างนี้ก ขาจึงบันดาลให้ปลาตัวหนึ่งไปวุบกินในเจ้าห่อเงิน 1,000 กหาปณะนี้เอาไว้ในทองของตนส่วนฝ่ายพี่น้องทั้งสองทุกฝั่งพอข้ามแม่น้ำถึงเมืองพาราณสีแล้วก็แยกย้ายกับเรือนของตนฝ่ายน้องชายก็เอาห่อผ้าที่คิดว่าเก็บเงินเอาไว้พอมาเปิดดูที่บ้านนี่อ้าวนี่มันก้อนกรวดนี่นาโถโถโถโถโถเราพลาดแล้วคิดว่าจะทำเงินให้เก็บเอาไว้เองทำก้อนกรวดหล่นไปโอ้ยที่หล่นไปนี่มันเงินจริงๆนี่จุกเลยนะท่านฟังจุกเลยคือเหมือนถูกตุ้ยท้องถูกเอาสายตราทิ่มที่อกเพราะว่าวาดฝันว่ายังรู้แล้วไงในตอนที่ว่าพอทำก้อนกรวดหล่นลงไปเงินนี้นะโอ้ฉันจะเอาไปใช้อย่างนั้นใช้หนี้ส่วนหนึ่งแบ่งให้ภรรยาส่วนหนึ่งไปเป็นค่าเทอมลูกด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ไอ้นั่นเดี๋ยวไปเดินทางท่องเที่ยวนี่เหมือนคนแทงหวยท่านฟังคิดว่าจะได้เงินมาฟรีๆใช่ปะเราก็จะไปใช้ตรงนั้นจ่ายตรงนี้พอหวยออกมาเนี่ยไม่ถูกเนี่ยมันอึกเลยอึกนี่คือแบบเหมือนถูกชกที่หน้าถูกชกที่ท้องถูกแทงที่อกนี่อีตาคนนี้ก็เหมือนกันคิดปรุงแต่งนั่นนี่เสร็จแล้วพอหวยออกมาเปิดห่อออกดูโบเงินโบไม่มีโอ้ยเสียใจมากจนปวดท้องอ่ะจนป่วยทำอะไรไม่ถูกโอ้เซ็งสังกตายนี่ลักษณะของคนที่ว่าอยากได้ใช่ไหมมีการมาฉันทะแล้วมันไม่ได้มันมีพยาบาทเนี่ยมันก็จึงมีจิตใจห่อเหี่ยวไปเลยห่อเหี่ยวเป็นอันไม่จะทำอะไรเลยในขณะเดียวกันนะบุฟังปลาตัวนั้นที่ไปกินห่อเงินที่มีเงินตั้ง 1,000 เนี่ยกินวุบมาแล้วเทวดาที่ประจำแม่น้ำก็จึงบันดาลให้ปลาเนี่ยไปติดแหติดอวนของนายพรานอวนนี่คือเขาขึงไว้ปลามันก็ว่ายว่ายมาไม่ได้กลิ่นของแหไม่ได้ทันสังเกตมันก็ว่ายปุ๊บก็ไปในอวนพอว่ายเข้าไปในอวนแล้วติดปลามาเป็นปลาตัวใหญ่ด้วยชาวประมงเห็นปลามีหลายๆตัวก็จับมาร้อยกันเป็นพวงเอาไว้เอาปลาตัวใหญ่นี่ชูขึ้นแล้วก็มีปลาตัวอื่นๆตัวเล็กๆร้อยเป็นพวงกันด้วยกันแล้วไปขายที่ตลาดเวลาไปขายนี่ก็ไปเร่ขายด้วยนะบอกอ้าวใครต้องการปลามามามาปลาพวงนี้ตัวนี้เอา 1,000 กหาปณะกับ7มาศกคือถ้าจะพูดในราคาปัจจุบันก็เอา 100,000 กับ70บาทหืมอุ้ยปลาตัวเดียว 100,000 กับ70บาทมันมีที่ไหนปลาทั่วไปก็70 80เท่านั้นน่ะท่านจะมาอะไร 100,000 กับ70บาทเอา70บาทซะขายปลาตัวนี้ให้ไม่ได้100,000กับ70บาทแต่ไม่เอาก็ไม่เอาไม่ขายคนก็หัวเราะกันปลาที่ไหนตัวละแสนจะมาจากแม่น้ำคงคานี่พ่อค้าปลาชาวประมงนี้ก็ไปเที่ยวเร่ขายจนกระทั่งมาถึงบ้านของโพธิสัตว์ทุกผู้ฟังไปก็ประตูหน้าบ้านซึ่งปกติท่านก็จะไม่ได้กินเนื้อสัตว์หรือว่าไปล่าสัตว์นี้อยู่แล้วพอมีคนมาขายอย่างนี้เขาขายเท่าไหร่ถ้าขายให้ท่านเนี่ยเอาแค่7มาศกพอก็70บาทแล้วถ้าปกติขายให้คนอื่นเอาเท่าไหร่เอา 100,000 กับ70โอ้ 100,000 กับ70ใครจะไปซื้อนี่แต่ว่าถ้าลดราคาให้ท่านพิเศษเอา70บาทพอโอเค70บาทก็ได้ก็รับมาเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้กินเนื้อสัตว์อยู่แล้วคือไม่ได้ไปล่าสัตว์เองเพื่อที่จะมากินทำการค้าขายอะไรอย่างนี้แหละเอาไหนๆมันตายแล้วก็เลยซื้อมารับมาเสร็จแล้วก็ให้ภรรยาไปทำกับข้าวส่วนหนึ่งคิดว่าจะถวายพระด้วยส่วนหนึ่งคิดว่าก็จะกินเองด้วยในขณะที่ภรรยานั้นผ่าปลาเปิดท้องมันดูเนี่ยมีถุงอะไรอยู่ตรงนี้เปิดถุงดูมีเงินนี่ก็เลยเรียกสามีโพธิสัตว์ของตนมาดูโอ้เงินนี่ตรวจดูก็มีตราของเราอยู่นี่นะตราที่ประทับไว้ว่าเราเป็นเจ้าของโอ้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ไงเนี่ยถ้าคุณหนึ่งเขาซื้อปลาตัวนี้ไปเป็นเงิน 1,000 กหาปณะกับ7มาศกโป ปิดท้องดูเขาก็จะได้เงิน 1,000 กาปนะไปเจ็ดมาสมนี่ก็เป็นค่าปลาเราซื้อปลาตัวนี้ด้วยเงินแค่เจ็ดมาสกเป็นค่าปลาแสดงว่า 1,000 กาปนะนี่เป็นของเราโอ้พูดให้ใครฟังนี่ไม่มีใครเชื่อเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นมาได้ยังไงคือในเรื่องนี้ถ้าเราพิจารณาดีๆท่านผู้ฟังมันไม่มีใครขาดทุนนะชาวประมงก็ได้เจ็ดมาสกค่าปลาคนอื่นที่เขาเอาไปต่อให้เขาจ่าย 1,000 กับอีก7มาสกเขาก็ยังได้ 1,000 ที่อยู่ในท้องปลาบริษัทไม่ต้องจ่าย 1,000 เพราะว่า 1,000 นี้เป็นของของตนอยู่แล้วโอ้เหตุการณ์นี้ประหลาดมากเลยบริษัทก็ใคร่ครวญว่ามันเกิดได้ยังไงนี่อาศัยเหตุปัจจัยอะไรมันถึงเป็นอย่างนี้ได้เทวดาที่รักษาที่แม่น้ำตำฝังก็จึงแสดงตนขึ้นมาแสดงตัวว่านี่แหละเราจัดการเรื่องนี้เองท่านได้ให้บุญที่เกิดจากการแบ่งอาหารให้ปลาที่แม่น้ำนั้นเราได้ส่วนบุญนี้ระลึกถึงคุณของท่านจึงได้รักษาทรัพย์ของท่านเอาไว้ท่านโปรดทราบเถิดว่าน้องชายของท่านนั่นแหละทำจุดนี้เองเป็นคนที่คิดจะโกงสุดท้ายแพ้ภัยตัวเองท่านอย่าให้เงินกับน้องเขานะแล้วเทวดานั้นก็จากไปท่านผู้ฟังโดยกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าเทวดาเนี่ยบูชาคนดีเทวดาเนี่ยไม่ยกย่องไม่สรรเสริญคนชั่วไม่บูชาแล้วก็จากไปโพธิสัตว์เนี่ยเห็นเหตุการณ์น่าสะใจนี้ก็จึงคิดว่าโอ้เนี่ยเป็นบุญเนาะเป็นบุญเนาะเราใช้บุญบุญเนี่ยรักษาตัวของเราอย่างไรก็ตามน้องชายก็ยังเป็นน้องชายนะก็มีส่วนในมรดกของพ่อเหมือนกันก็จึงแบ่งเงินให้น้องชาย500แบ่งเงินคนละครึ่งนะคืนนี้ไม่ได้เชื่อคำของเทวดาด้วยนะเทวดาบอกอย่าแบ่งอย่าแบ่งแต่โพธิสัตว์ยังไงก็แบ่งเพราะว่าเอาความดีเป็นที่ตั้งเอาทำเป็นอธิปไตยเอาความดีเป็นอธิปไตยเป็นใหญ่ในการที่จะทำความดีนั้นเพราะว่าน้องชายเนี่ยพอทราบว่าตัวเองไม่ได้เงินก็ล้มป่วยเลยนะก็จึงแบ่งทรัพย์ให้ละเพื่อที่จะให้น้องชายนั้นได้สบายใจหายจากอาการป่วยน้องชายคนนั้นในชาตินั้นล่ะที่ว่าได้มาเป็นพ่อค้าที่เป็นคนโกงในชาติปัจจุบันนั้นวิธีการที่3นั้นก็คือเอาชนะด้วยบุญนั่นเองบุญรักษาโดยที่ไม่ได้ทำความชั่วเลยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องต่อก้อนต้องเอาให้ได้เอาไม่ได้ก็ทิ้งไปไม่เป็นไรโดยด้วยบุญรักษาทรัพย์สินนั้นก็มาทางอื่นมาในโภคะในรูปแบบอื่นแล้วก็ยังเอาโภคะนั้นเนี่ยทำความดีต่อไปด้วยอีกเอาเฉพาะส่วนที่ตนควรจะได้ไม่เอาพันหนึ่งหมดคือถ้าเอาพันหนึ่งหมดปุ๊บความโลภก็ครอบงำคุณคิดว่าคุณได้เงินใช่ปะแต่ไม่ใช่คุณเสียความดีเสียความดีจากการที่ละโมบอีก500ที่ไม่ใช่ส่วนของตนแบ่งให้เขาแล้วสละออกคิดว่าเงินจะหาย500ใช่ปะไม่ใช่แต่เราได้ความดีมาความดีนั่นคือบุญด้วยบุญนี้จึงรักษาบุญต่อโดยบุญนี้จึงไม่ละโมบโลภมากเอาไว้นี่นะคือเรื่องที่3ที่ว่าเป็นการเอาชนะกลโกงชนิดที่ดีที่สุดท่านผู้ฟังใช้บุญเรารักษา3เรื่องราวในวันนี้ท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ให้เป็นข้อคิดในการที่เราจะเอาชนะประเด็นปัญหาเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่มันมีความยุ่งวุ่นวายแน่นอนแหละมันมีเป็นธรรมดาแต่ถ้าพบว่าเราใช้ปัญญาในการที่จะรักษาความดีเอาไว้ไม่ผลัดวันประกันพรุ่งแต่ตั้งมั่นอยู่ในความดีความดีก็จะรักษาเราได้แน่นอนส่วนเรื่องราวที่4ในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปลาที่ช่วยปลาให้พ้นภัยนำเรื่องของบุญที่ให้ทานแก่ปลามาแล้วก็คิดว่าจะนำนิทานชาดกอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญญานี่เหมือนกันแล้วก็เกี่ยวกับปลาด้วยโดยพูดถึงปลา3ตัวที่ชื่อว่าพหุจินตีอัปปจินตีแล้วก็มิตตจินตีโดยบริษัทนี่เป็นปลาตัวที่ชื่อว่ามิตตจินตีส่วนปลา2ตัวพหุจินตีกับอัปปจินตีก็เป็นภิกษุรูปหนึ่งในอาวาสที่ว่ามีแต่การผัดวันประกันพรุ่งมีความที่ห่วงใยต่อที่อยู่ ไม่ยอมที่จะไปทำกิจต่างๆนั่นนี่พระพุทธเจ้าปรารภภิกษุแก่สองรูปเป็นหลวงตานี่แหละก็จึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเคยเกิดอยู่ด้วยกันอยู่สมัยหนึ่งในบึงแห่งหนึ่งตัวที่ชื่อพระหูจินตีกับป่าจินตีแล้วก็ตัวพระองค์เองเป็นมิตาจินตีเนี่ยมาอยู่กันในบึงแห่งหนึ่งที่เป็นที่อยู่ของมนุษย์คือเป็นแม่น้ำเนี่ยแหละนะแล้วก็มาอยู่โซนๆที่ว่ามีมนุษย์มาอาศัยอยู่ก็คิดว่าตรงนี้มันมีอาหารก็จึงมาหากินหายากันแถวนี้แต่ก็ต้องระวังภัยกันอย่างมากเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีใครมาใช้เสวียนในการที่จะมาจับปลาทั้งแหทั้งตาข่ายทั้งไซทั้งอวนเราอยู่ที่นี่กันพอแรงแล้วเราพากันกลับไปในบริเวณที่ไม่มีคนดีกว่าไปอยู่ในแม่น้ำโซนที่เป็นป่าๆนี่แหละจะสบายดีทั้งสามคนก็ชักชวนกันก็ตกลงกันไว้อย่างนั้นเอาไปพรุ่งนี้เราจะไปกันแต่พอมาถึงวันพรุ่งนี้จริงๆไอ้ปลาสองตัวแรกนี่ก็ผลัดบันประกันพรุ่งโอ้เดี๋ยววันนี้ไปหาอะไรกินก่อนแล้วค่อยไปวันต่อไปไปหากินก็ไปหาในบริเวณที่คนอยู่นั่นแหละมันมีเศษอาหารเศษอะไรก็ได้กินเอางั้นพรุ่งนี้ค่อยไปเอางั้นก็ได้วันต่อไปอีกก็พรุ่งนี้ต่อไปอีกพรุ่งนี้ต่อไปอีกเป็นคนที่แบบขี้เกียจที่จะไปหาอาหารเพราะว่าถ้าไปอยู่แม่น้ำแถวบริเวณปลามันหาอาหารยากอยู่แถวนี้มันหาง่ายดีด้วยความขี้เกียจด้วยความติดใจในรสอาหารด้วยความผัดปันประกันพรุ่ง3เดือนนู่นน่ะล่วงไปเนี่ยจนกระทั่งถึงเวลาที่ชาวประมงนี่มาวางตาข่ายในแม่น้ำพอดีวางอวนเอาไว้ตัวเองเนี่ยด้วยความติดใจในรสชาติรสอาหารคือไม่ได้สนใจกลิ่นแฮกลิ่นอวนอะไรไม่ได้กลิ่นคือไม่สนใจก็ไหว้เข้าไปติดในตาข่ายของชาวประมงพอดีโอ้ยสองตัวนี้ก็ร้อนใจละส่วนมิตาจินตีไหว้มาเอ๊ะมันกลิ่นตาข่ายนะกลิ่นของอวนโอ้ยเราไม่ไปทางนี้แต่พอสองตัวนั้นติดที่ตาข่ายอวนของชาวประมงแล้วก็ร้องเรียกให้ช่วยล่ะช่วยด้วยปลามิตาจินตีนี่ก็คิดว่าโอ้ยเพื่อนเราติดตาข่ายแล้วเราไม่ควรจะทอดทิ้งเพื่อนของเราเขาก็จึงใช้เทคนิควิธีนี้ท่านผู้ฟังคือไหว้มาไหว้กระโดดจุดนั้นกระโดดมาจุดนี้แล้วก็กระโดดไปตรงโน้นทำทีให้ชาวประมงเขาเห็นว่าเฮ้ยนี่มันตาข่ายมันขาดนะเนี่ยแหมันขาดวนมันขาดเหมือนกับว่าปลาเนี่ยมันหลุดออกมาก็จึงยกขึ้นดูในจังหวะที่ยกขึ้นดูตรงนั้นปุ๊บเนี่ยปากของอวนเนี่ยมันเปิดนิดนึงทำให้เจ้าปลาสองตัวคือพหุจินตีกับอปาจินตีอาศัยโอกาสนั้นว่ายวุ๊บออกมาได้สามตัวนี้ก็จึงพากันหลีกออกจากที่นั้นในวันนั้นเลยไปเข้าสู่พื้นที่ของแม่น้ำที่อยู่ในป่านั้นกันด้วยความที่ว่าขี้เกียจขี้คร้านในความที่ว่าหันเป็นประกันพรุ่งมันก็เป็นเรื่องของทีนามิทาเนี่ยท่านผู้ฟังในความที่ว่าไม่มีปัญญาในความที่ว่าไม่ฉลาดหลักแหลมพอขี้เกียจไม่ฉลาดแล้วก็จึงมีปัญหาแบบนี้ตื่นเรื่องที่เกี่ยวกับปลาที่มาประกอบให้ฟังกันเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ฝากเอาไว้ประกอบกันกับเรื่องของพ่อค้าใน3เรื่องแรกในช่วงของนิทานปรรณนาก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมาราบรุณท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ donaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร